Pane. Mimo to udaje mi się nacisnąć kciukiem play i rosyjski naśladowca rzeczywiście śpiewa Ave Maria. No, w końcu. Przynajmniej udaje się z jedną pieśnią. Pozostaje mi do włączenia ostatnia. Na samym końcu uroczystości, gdy trumna będzie wyprowadzana. Szybko więc zmieniam płytę. Który numer ma ta piosenka? Chcę przynajmniej teraz puścić marsz żałobny. Ach tak, numer 8. Dzwony zaczynają cicho dzwonić. W sali słychać ruch, więc tragarze, trumny już są. To właśnie odpowiedni moment, aby... Tak, można przypuszczać, docisnąć kieszeń, wcisnąć wtyczkę na dół, podnieść sprzęt i nacisnąć play. Tak, numer 8 był dokładnie tym numerem, który widziałem poprzednio na wyświetlaczu. I właśnie w tym dniu, w którym wszystko idzie nie tak, w końcu po raz drugi słychać było hymn prezydencki Hail to the Chief. Ksiądz po pogrzebie rzuca mi spojrzenie, które mogłoby zabić. Jestem spocony, zarządca cmentarza szczerze się do mnie, a z jego spojrzenia wyczytuję: i co, a nie mówiłem? Czuję się tak, że chciałbym komuś skopać tyłek, ściąć niewinne drzewo lub zarżnąć świnie. Muszę dziś koniecznie coś takiego zrobić. Z prawej strony, od tyłu, podkrada się do mnie syn zmarłego. Syn, który dał mi płytę CD. Mówi do mnie cicho przez ramię: tylko tak na marginesie, jeśli moja matka zapyta pana o muzykę na pogrzebie, niech pan jej powie, że to ja ją wybrałem. Bardzo jej się spodobała. W moim kierunku podąża już wdowa, która właśnie wraca z nadgrobu. Potrząsa moją ręką i mówi, mając w oczach łzy: mój mąż miał na pogrzebie muzykę Kennedy'ego. Ach, jakie to było piękne, jakie piękne. No cóż, trzeba być profesjonalistą, nieprawdaż? Ha, no i z tego wszystkiego u nas nie będziemy grali z CD, od razu organista. proszę. Marsze weselne na pogrzebach, osobliwa sprawa, ale z tym Kennedym, kto wie, stary wujek ma pomysł, żeby osobliwi skompletowali taką płytę na okoliczności, jeżeli któryś odejdzie za tęczowy mostek, żeby rodzinie wysyłać. Pewnie razem z odtwarzaczem, który trzeba nosem dociskać. Ale proszę bardzo, dobry wieczór, melduje się czasami, a list pisze po raz pierwszy. Nawet się pan nie domyśla, jak dobrze się rysuje przy osobliwościach. Niemniej jednak nie mam pojęcia, dlaczego audycja kojarzy mi się z szogunem Jamesa Clevela. Tutaj rozkładam ręce i bezradnie, bo też nie wiem. Tak mi się przypomniało, że dwie opowieści, które w pamięć zapadły mi najbardziej, to ta o księżniczce, która musiała udawać młodzieńca, by móc odziedziczyć sąsiednie ziemie. Rysowałam wtedy krzaki, o, dużo krzaków, oraz o chłopcu, który podążał za czarnymi balonami i potem niedziałający telefon do niego zadzwonił. Przy tej drugiej zdałam sobie sprawę, że słucham powieści grozy. Ciekawostka. Ach, i czy mogę pozdrowić? W zeszłym tygodniu wypełzłam do mesy, bo usłyszałam w radiu znajomy głos redaktora. Z głębokiego snu mnie wyrwała tam goście sąsiedniego jachtu. Sympatyczne spotkanie, zatem pozdrawiam ich serdecznie, zawsze pomyślnych wiatrów i tak nauczę się sztuczki ze sznurkami, pisze Kasia. Dziękuję za audycję i zaczął się rok akademicki, więc będę częściej słuchać. Mam nadzieję, że tak się stanie. No i właśnie stary wujek o płycie przechodniej, to już państwo wiedzą. Jeszcze coś było, ale nie odnajdę. A w takim razie płytka. Płytka Square Moon. Mamy 3 egzemplarze dzięki naszemu gościowi i w związku z tym trzeba napisać do nas wojciech.ossowski przez wesmałpopolskieradiopisaneraz.pl z dopiskiem dobrze, że do nas trafiłeś. Ha! Takie rzeczy. Na razie odkładamy, bo się jedna opowieść skończyła, ale jeszcze mamy trochę czasu. Sięgniemy też po drugą, ale to za chwilę. Tej Worshipper. I tak się znowu składa, że był w Brennej. Witam, lubię sobie okazyjnie posłuchać folk metalu od kilku lat, a samą audycję wsłuchuję się wiernie od zaledwie paru tygodni. Kilka dni temu nikczemne czarcie moce uknęły misterny plan, aby mi jednak dzisiaj przeszkodzić. Już się bałem, że będę musiał ze świecą szukać nagranego Echa Radia, ale na szczęście odprawiłem o północy okultystyczny rytuał i już strumień z magicznego źródełka zwanego internetem płynie swoim dawnym torem. Serdeczne pozdrowienia dla pana redaktora, pani realizator, pan Netosi, szkoda, że nieobecnej, bo ma bardzo piękny głosik, odwiedzających gości, a także wszystkich słuchaczy od nowego, ale z każdym tygodniem coraz bardziej entuzjastycznie nastawionego słuchacza. Tak pisze Maciek, a my panu Maćkowi mówimy: dobrze, że do nas trafiłeś. No właśnie, i dziwne odwiedziny to kolejna opowieść. Dziś boli mnie głowa i mam worki pod oczami, ale przysięgam, że wczoraj nic nie piłem. Jak to więc możliwe? Zaczęło się wczoraj wieczorem, tuż przed północą. Byłem zupełnie sam w domu, żona wyjechała z dziećmi. Początkowo chciałem więc zakończyć dzień, otwierając butelkę wina i słuchając głośnej muzyki, co akurat osobliwi mogą zrozumieć. Chętnie robię to w naszej sali pożegnań. Mamy tam najlepszy sprzęt nagłaśniający i dobrą akustykę. Było więc około godziny 23:45, a ja schodziłem na dół z butelką czerwonego wina. Właśnie chciałem skręcić w lewo, kiedy usłyszałem walenie do drzwi. Nie mam sobie wprawdzie nic do zarzucenia, ale było to tak głośne, że mimowolnie pomyślałem o policji, urzędzie skarbowym albo komorniku będącym w amoku. Odstawiam więc butelkę wina i kieliszek obok schodów na drewnianym słupku i udaję się do dużych drzwi wejściowych. Na górze mają one szkło kolorowe, a producent był tak miły, że zrobił jedno z tych szklanych okienek ruchome. Można wyjrzeć i mówić przez nie, nie otwierając drzwi. Znowu zacięła się trochę, bo używamy jej w biurze często jako... Oj, przepraszam. Dobrze. Zasuwa. Zacięła się trochę, bo nie używamy jej często, gdyż w biurze widzimy na monitorze, kto stoi na zewnątrz. Kiedy w końcu udało się ją otworzyć okienko, znów ktoś załomotał do drzwi. I tutaj, ponieważ mamy Izę, zaganiamy ją do roboty. Co się stało? Zapytałem trochę opryskliwie. Na zewnątrz stała kobieta w wieku około 30 lat i tu dopiero Iza wchodzi. Miała mokre włosy, ponieważ na dworze... Chociaż na dworze nie padało. Proszę mnie wpuścić, proszę. Błagała mnie, a ponieważ ani trochę nie wyglądała jak gburowaty urzędnik skarbowy, otworzyłem drzwi i wpuściłem ją do środka. Przeszła obok mnie, robiąc dwa, trzy duże kroki i zatrzymując się przy dużej palmie. Następnie rzekła: Niech pan szybko zamyka, niech pan zamyka. O czym myśli przedsiębiorca pogrzebowy, kiedy ktoś zjawia się o tej porze? Jasne, ma nadzieję na zlecenie. To nie byłby pierwszy raz, kiedy ktoś po prostu przechodzi, puka do, lub dzwoni, aby zgłosić czyjąś śmierć. Ale dlaczego na Boga ona ma mokre włosy? Czy wszystkie drzwi są zamknięte? Zapytała mnie, mając szeroko otwarte oczy. Skinąłem głową. Czy jesteśmy tu bezpieczni? Ponownie skinąłem głową. Niech pani idzie za mną. Pstryknąłem światło w prawym korytarzu, wskazując jednocześnie na drzwi do pokoju przyjęć klientów. Kobieta nie miała jednak zamiaru opuścić miejsca pod dużą palmą. Co jest za tymi drzwiami? Zapytała. Przytulny pokój, gdzie możemy wygodnie usiąść. Odpowiedziałem i jeszcze dodałem. Tam jest bezpiecznie. Nikt nie wejdzie. O, i ponieważ tam jest bezpiecznie, to możemy odetchnąć na chwilę i posłuchać kołysanki Lux Occulta. Dałeś nam mroku mieczów 7. Wszystkie miecze obosieczne. Nieszczęsną miłość. Brak miłości. Wpatrzenie oczu ślepych. Wieczne. Nieugaszonych marzeń kwiat parości. Zwątpienie, które jest nam kredem. Zamek Chrystusa na Bajorze. Tętent szatana wśród Golgoty. I krzyż milczący w głębiach złoty, który niewiarą pług zaorze. Thank you. No proszę, kołysanki i za chwilę nowość. Płyta jeszcze bardziej odjechana, jeśli tak można powiedzieć. India Czajkowska i Sebastian Madejski, znany jako pomagier żywiołaka. A to za chwilę, bo teraz jesteśmy w takich okolicznościach ciekawych. Przedsiębiorca pogrzebowy na razie odstawił wino, ale jest u niego zupełnie niespodziewanie kobieta i to panna z mokrą głową. Jedno z nich utrzymane jest w surowym, szarym, biurowym kolorze. Chodzi o pomieszczenia. Kolejne umeblowaliśmy jako biuro szefa. Pokój ten wyłożono drewnianą boazerią, ma grubą wykładzinę i ciężkie, ciemne meble oraz szerokie, bardzo wygodne, skórzane fotele. Moi pracownicy mówią zawsze o nim męski pokój szefa, ponieważ to ja wybierałem te meble. Wskazałem jeden z foteli, młoda kobieta usiadła, zamknąłem drzwi, zająłem miejsce i po raz pierwszy miałem okazję, by przyjrzeć się jej bliżej. Nie wyglądała najgorzej. Trochę jak Sandra Bullock, tylko jakaś taka zaniedbana. Kiedy myślałem o tym, przyszło mi przez głowę, że słowo zaniedbana nie jest odpowiednim sformułowaniem. Bardziej pasowałoby wykończona. Worgi pod oczami, drżące usta, palce ciągle nerwowo skubiące ściągacz bluzki, długie brązowe włosy i piękne, szczupłe ręce z niezwykle długimi palcami. Nie miała szminki na ustach, ale wyczuwało się lekki zapach perfum. Nie, nie była zaniedbana, lecz zabiegana i wykończona. Co mogę dla pani zrobić? Tu nikt nie wejdzie, prawda? Nie, nikt. Co się pani stało? Teraz powinna mi powiedzieć, że ktoś zmarł, że jest roztrzęsiona i że mamy zająć się organizacją pogrzebu. W głębi duszy miałem taką nadzieję, ale właściwie cały czas wiedziałem, że nic takiego nie usłyszę. Tak się boję. Rozpoczęła jąkając się. Śledzą mnie. Kto panią śledzi? Ludziki z telewizji. Rzekła, spojrzała na mnie, robiąc duże oczy i kiwnęła, potakująco głową. Wariatka. Przemknęło mi przez myśl i przyłapałem się na tym, jak sprawdzam wzrokiem, czy przypadkiem nie ukryła gdzieś długiego noża. W miarę możliwości nie wolno zaprzeczać wariatom, dlatego powiedziałem powoli, przytakując. Ach, ci! Zna pan ich? Zapytała, a w jej głosie dało się wyczuć ulgę. Kliwnąłem głową i spojrzałem na nią zachęcająco i zapraszająco. Kawy? Przytaknęła energicznie głową. Minęły 3 minuty, zanim ekspres do kawy się rozgrzał. Milczeliśmy, kiedy wreszcie po 5 minutach z trudem i głośno sycząc, maszyna napełniała 2 filiżanki. Jedną z nich postawiłem na stoliku przed kobietą, a drugą na podpórce obok swego fotela. Z kieszeni na piersiach wyjąłem paczkę papierosów. Wyjmując papierosa, rzekła. Trwa to już cały tydzień. To zły dzień. Rozpoczęło się dziś rano historią z gazetą. Dałem jej ognia. Kobieta zachładnie zaciągnęła się papierosem. Odniosłem wrażenie, że troszkę się rozluźniła. Ja również zapaliłem. Dlaczego ma pani mokre włosy? Chce pani ręcznik? Zapytałem. Zaprzeczyła, kiwając głową i odpowiedziała. To nie jest woda. To żel ochronny. Ach, oczywiście. No i ponieważ jest to tak oczywiste, to na razie możemy historię porzucić. Nieoczywista za to jest India Czajkowska i Sebastian Madejski. Tańce snu i proszę nie brać tego tytułu płyty zbyt dosłownie. Kores bakista latom bor pridata Boro kadesin da detalla de mambo No kores palastia kar glombas mosta Ja peglinda sendia terker glando Chciał sobie w łóżku potańczyć tańce snu, jak najbardziej dojrzała propozycja. India Czajkowska i Sebastian Madejski. Tymczasem jeden ze słuchaczy, dziad Borowy, pisze: bardzo dobrze, że dziś po polsku, tylko szkoda, że Radogosta jeszcze nie było. Jakie to szczęście, że dziś nie ma włoskiej bajki, bo ta psychodela powala. Kiedy waćpanna Tosia wróci, bo zaiste głosik ma piękny. O, pozdrawiam całą ekipę osobliwości z brodatym redaktorem na czele, Wacława z okienka WP, a także wszystkich ososłuchaczy, Sława Tregławowi, Dziad Borowy. O, i jak to się mówi? Mówisz i masz. Tak jest. My Radogos za chwilę, ale my teraz szybko suniemy z opowieścią. Przytaknąłem, jeśli chodzi o te włosy w żelu, przytaknąłem i zastanawiałem się, czy nie powinienem wyjść na chwilę do pokoju obok, aby zadzwonić po facetów w białych fartuchach. Ale właściwie kobieta była całkiem miła i nie sprawiała wrażenia, że chce mi skoczyć do gardła. Po tym, jak wzięła kilka łyków gorącej kawy, oparła się na fotelu i wydawało mi się, że rozluźniła się jeszcze bardziej. Przyniosłem dwie popielniczki i ponownie usiadłem. Niech pani powie teraz wszystko po kolei. Dobrze. Wstałem i poszedłem. A nie, dalej czytasz. Wstałam i poszłam po niedzielną gazetę. Wtedy zobaczyłam te artykuły w gazecie, które napisali, aby mną manipulować. Od 15 lat mnie prześladują. Kto panią prześladuje? KGB i CIA. Sami agenci, wszędzie. A co oni robią? Wydrążyli dziury w całym mieście, wykopali wszędzie tunele i w nocy wychodzą na zewnątrz, aby zabierać ludzi. Ulice są znów zupełnie puste, zabrali wszystkich. Jutro rano wszyscy się pojawią po praniu mózgu. Ze mną nie mogą tego zrobić. Mam przecież żel ochronny. Dowiedziałem się, że kobieta była starsza niż przypuszczałem. Miała 38 lat i cała historia rozpoczęła się przed 15 laty. Opowiadała mi, że od tego czasu jest prześladowana, tropiona i manipulowana. Przez wodę pitną przemycali do jej mieszkania truciznę, aby uczynić ją uległą. W supermarketach ludzie wywiadu podmieniają jedzenie, aby za pomocą narkotyków przejąć kontrolę nad ludźmi. Celem jest to, aby wszystkich widzących uczynić ślepymi naprawdę. Światem rządzą bowiem istoty pozaziemskie, a wywiady mają zatroszczyć się o to, aby nikt tego nie zauważył. Nie w przypadku wszystkich ludzi działa plan wywiadu, dlatego agenci prześladują widzących. Mój Boże, jest nieźle stuknięta, pomyślałem i zapytałem delikatnie. A dlaczego przyszła pani do mnie? U pana paliło się jeszcze światło i pana dom ma grube mury, przez które nie przenikną promienie. To wyjaśniało sprawę. Mówiła dalej, że już ponad 40 razy zawożono ją do szpitala psychiatrycznego i powinna właściwie cały czas przyjmować silne lekarstwa. Nie robi jednak tego, gdyż wówczas głosy w jej głowie cichną. Słyszy 21 różnych głosów, które wydają jej polecenia. Jedynie jeden głos mówi prawdę, jak wygląda realne życie. Kiedy bierze tabletki, cichnie również ten głos i jest wówczas łatwą zdobyczą dla nich. Czy nigdy nie wydawało się panu dziwne, że przez stulecia nie mieliśmy niczego, żadnej techniki, po prostu niczego i tyle czasu potrzebowaliśmy, aby przejść od wynalezienia koła poprzez skonstruowanie pierwszego mechanicznego zegarka, a skończywszy na maszynie parowej? Aż nagle mamy tranzystor, kalkulator kieszonkowy, loty w kosmos, komputery. Wszystko, po prostu wszystko. A to pochodzi od nich? Zapytałem. Kiwnęła energicznie głową. No właśnie, kiwnęła energicznie głową. Dokładnie. Widzę, że mnie pan rozumie. Najwyraźniej miałem do czynienia z psychicznie chorą kobietą, która szukała i znalazła kogoś, komu mogłaby opowiadać swoje historie. Nasza ciocia Hedwig żyła w przekonaniu, że jej sąsiad z ogródka działkowego był w rzeczywistości Adolfem Hitlerem i tylko ona go zauważyła. Ale ciocia Hedwig była w czasie wojny zbyt długo w bunkrze i każdy wiedział, że jest stuknięta. Mimo to nigdy nie biegała nocą po ulicach z żelem ochronnym na włosach. Co można zrobić w takiej sytuacji? Czy pójdzie sobie sama, czy będę musiał po kogoś zadzwonić? Do kogo powinienem zatelefonować? Na policję? Do straży pożarnej? Kobieta nie zrobiła mi niczego i nie było też pożaru. Najlepiej, gdyby można ją było skłonić, żeby po prostu wróciła do domu. Gdzie pani mieszka? Tam z tyłu, numer 29, na końcu ulicy. Mieszka tam pani sama? Nie, a o czym pan myśli? Mieszka tam również mój mąż. Aha, miała męża. No proszę, i tutaj zostawimy na razie wszystkich i pogramy na sekundkę Radogosta, bo musimy jeszcze powrócić na samo zakończenie. niewiele czasu nam zostaje. Za 7 minut, godzina druga. Jest to dość ważna informacja w świetle naszej lektury. Stanęliśmy na tym mężu. Bardzo mnie to uspokoiło. Teraz musiałem jedynie się dowiedzieć, jak się nazywa lub jaki ma numer telefonu. Wówczas mógłbym zadzwonić do niego, aby ją odebrał. On ma wyprany mózg, nie pójdę z nim. Odwiezie mnie znów do szpitala. Byłoby jednak lepiej, gdyby pani wróciła teraz do domu. Przecież nie może pani zostać tu przez całą noc. Jeszcze tylko chwilę, dobrze? A potem? Po godzinie pierwszej niebezpieczeństwo znika. Ha. Spojrzałem na zegarek i chociaż wydawało mi się, że minęło dużo czasu od kiedy przyszła, zobaczyłem, że upłynęła dopiero godzina. Do pierwszej pozostało trochę więcej niż 30 minut. A potem po pierwszej co zrobimy? Potem odprowadzi mnie pan do domu i przypilnuje, aby nie wciągnęli mnie do kanalizacji, dobrze? Mogę to zrobić, zgodziłem się. Wzięła jeszcze jednego papierosa, ponownie dałem jej ognia. Kopciła teraz już naprawdę bardzo rozluźniona, jedynie po nerwowych ruchach rąk było widać, że coś z nią nie tak. Najgorsze jest to, że nikt mi nie wierzy. Nawet nie wie pan, z iloma ludźmi już się kontaktowałam. Jest pan jedynym z nielicznych, którzy mi ufają. Jeszcze przez godzinę opowiadała mi różne historie. Miałem wrażenie, że przynosi jej to ulgę. Później powiedziałem, że musimy już wyjść. Przytaknęła jedynie. Nie chciałem zostawiać jej samej, dlatego nie przyniosłem kurtki z góry, lecz wziąłem z garderoby na korytarzu jedną z naszych kurtek służbowych. Była dla mnie trochę za duża, ale przecież było późno w nocy, tuż przed drugą. Przed domem kobieta wzięła mnie pod rękę i wydawało mi się, że jest radosna. Zaszczucie zupełnie ustąpiło. Powiedziałem do niej: niech pani idzie ze mną, pójdziemy tamtędy. Nie ma tam studzienek kanalizacyjnych. Spojrzała na mnie promiennym wzrokiem. A, i tutaj historia się nie kończy, ale pozostawimy państwa z niepewnością co do tego, w którym kierunku to wszystko zmierza. Dobrze, że państwo do nas wpadli. Zakład pogrzebowy przedstawił, a ja chciałbym powiedzieć, że dzięki tłumaczowi tej książki mamy parę egzemplarzy dla państwa i może być to książka przechodnia. W związku z tym proszę tylko napisać do nas wojciech.osowski przez WS Małpa Polskie Radio pisane razem.pl i hasło może ludziki z telewizji i podać swój adres pocztowy. I wówczas będziemy się bawili w książkę przechodnią. Kto nie wie, o co chodzi, zobaczy. A teraz już prawie na zakończenie Lost Bone. Nowa płyta się ukazuje. A wraz z nową płytą od zespołu dostaliśmy chyba muzykę przyjaciół. Nazywa się to Northern Pledge Manifesto. trójka. Na trójkowym zegarze minęła druga. Sandra Kaczkowska, dobry wieczór. Melduję się ze studia programu trzeciego na ulicy Myśliwieckiej. Jestem, dotarłam, dojechałam, zajęło mi to bardzo długo. Okazuje się, że z Nowego Jorku można wracać nawet i 4 dni. Zamiast w sumie 7 godzin do Europy i później jeszcze jakieś 2 z tej Europy do Warszawy. Więc wyszło z tego w sumie 3 dni. Dziękujemy bardzo raz jeszcze liniom francuskim za to, że strajkowały i pozwoliły mi zrobić w zeszłym tygodniu audycję prosto z Nowego Jorku przez telefon. Ale się udało z tego, co wiem, podobno było świetnie. Dużo mamy do nadrabiania, bardzo dużo mamy do nadrabiania muzycznie, bo okazuje się również, że 3 tygodnie bez w sumie stałego dostępu do internetu kończą się tym, że nowy album to Majorka trzeba było przesłuchać i to w tej chwili ostatnie 2 dni z gigantycznym jetlagiem. Zupełnie nie wiem czemu, ale w tą stronę jak się wraca, to człowiek jakoś nie może oprzytomnieć. I śpi, i śpi, i śpi, i dalej śpi. I mija druga doba i człowiek dalej śpi i chce wstać i wypija kawę i po wypiciu kawy idzie spać. Więc nowy Toki Monsta, nowy Tom York, nowy Flying Lotus, to wszystko będzie dziś, czyli przesuwamy nasze wspominki nowojorskie zdecydowanie na przyszły tydzień Ciemnej Strony Mocy. Ja przypominam o naszej grupie, audycja Ciemna Strona Mocy na znanym portalu społecznościowym, a zaczniemy od bardzo, nie inaczej, zaczniemy od albumu starszego grupy, która mam nadzieję za tydzień już trafi w moje ręce, ten nowy album, to już teraz wszyscy będą wiedzieć, o co chodzi. She only a fa fa fa fa fa waltz to count her steps. 18 strides and she stops to abide by the law that she herself has set. That 18 steps is one complete set, and before the next 9 right and 9 left. She looks up at the blue and whispers to all of the above. Don't let me drown, don't breathe alone. No kicks, no pangs, no broken bones. Never let me sink, always feel at home. No sticks, no shanks and no stones. Never leave it too late, always enjoy the taste of the great, great, great, great world of hearts. As all dogs everywhere bark, bark, bark, bark, it's worth knowing. Like all good fruit, the balance of life is in the ripe and ruin. An Awesome Wave, to jeszcze z poprzedniego albumu LJ. Za tydzień mam nadzieję, naprawdę już będę mieć w ręku ten nowy i po przesłuchaniu będę mogła go zaprezentować po Ciemnej Stronie Mocy. Adres mailowy bez zmian, moi drodzy, csm@polskieradio.pl. Jak mówiłam, nasza grupa również bez zmian, ciepło zapraszam. Komputer loguje się w tej chwili do systemu, więc za chwilę do was dołączę na grupie. Audycja Ciemna Strona Mocy w trójce na znanym portalu społecznościowym. Przy okazji dementuję plotki. Nic nie będzie się działo ze znanym portalem społecznościowym. Co roku jest wielka panika, że będą wprowadzone jakieś opłaty. Żadnych opłat nie będzie. To wszystko jest pic na wodę, tak zwany fotomontaż. Nie wiadomo w sumie po co, ale hakerzy przynajmniej mają fan, tak zwany. Toki Monsta dziś, Trent Reznor dziś, delikatne wspomnienie o tym, że Apex Twin wydał nowy album, Tom York, Flying Lotus, to już więcej zdradzać nie będę. Więcej zdradzać nie będę. Zaczynamy oczywiście od... ... to you.